وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ. Bugün Allah nasip ederse Bakara suresinin 29. ayetini anlamaya çalışacağız. Bu vesileyle göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili ayetleri görmeye gayret göstereceğiz. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Huvellezî halaka lekum ma fil ardı cemî'a. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan O'dur. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ. Sonra Allah-u Teala göğe yönelmiş. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. O gökleri yedi gök olarak düzenlemiştir. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. O her şeyi bilendir. Şimdi diyor ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan O'dur. Mesela domuz aklıma geldi. Domuz bize haram değil mi? Domuzu da bizim için yaratmıştır. Herhalde üzerinde çalışma yapılsa domuzun varlığı belki ekolojik denge açısından çok önemli olabilir. Yani her şeyin bir şekilde bize bir faydası vardır. Göklerin yerin yaratılması da bizim içindir. Yani insan için, başka bir şey için değil. وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ. Sizin için yaratmış, şekillendirmiş olan O'dur. Neyi? مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Yeryüzünde ne varsa hepsini. Onun için yeryüzünde bulunan bütün varlıklar prensip olarak bize helaldir. Haramlık istisnaidir. Onun için helallar sayılmaz, haramlar sayılır. Helalların sayısı, helalları saymakla bitiremezsiniz. Onların içerisinden helalları ayıkladığınız zaman gerisi, haramları ayıkladığınız zaman gerisi helal olur. Yani bir çuval pirincin içerisinde pirinçleri değil, taşları ayırırsınız. Onun gibi bir şey. Kaldı ki burada bir çuval pirinç değil de depolar dolusu pirincin içerisinden birkaç tane taş ayırıyorsunuz. Gerisi helal. Bu sebeple herhangi bir şeyle yüz yüze geldiğiniz zaman aksine delil yoksa helal demektir. Yani şunu yemek helal mıdır değil midir diye şüphe ettiği, haram olduğuna dair bir delil yoksa helaldir. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Orayı okumuştum. O her şeyi bilir. Şimdi göklerin yerin yaratılışıyla alakalı ayetleri kısaca görelim. Birazcık çevremizle ilgili malumatımız olsun. 11. surenin 7. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامِ. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Şimdi buradaki gün ne? Bizim günümüz güneşin durumuna göre değil mi? Yani dünya güneşin etrafında bir kere döndüğü zaman gün oluyor. Dünya yok, güneş yok. O zaman gün nedir? Henüz dünyanın ve güneşin yaratılmadığı durumdaki gün nedir? O zaman o günün uzunluğu farklı bir uzunluktur. Yani bizim bildiğimiz uzunluklardan değil. Ama nasıl bir şey? Yani bir zaman dilimi içerisinde yarattığını anlıyoruz Cenab-ı Hak. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا Allah-u Teala gökleri, yeri yaratırken arşı suyun üzerindeydi. Arşı yani hakimiyeti suyun üzerindeydi. Demek gökler, yer yaratılmadan önce su vardı. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bütün bunları niçin yaratmış? Hanginiz daha iyi iş yapıyor? Onu görsün, sizi onunla denesin diye. وَلَاِنْ قُلْتَ Şunu söylesen insanlara, اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ Öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz desen, لَيَكُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ O kafirler diyecekler ki, ya bu bir büyü, sapsata. Ben bunun hangi sureden aldığımı yazmamışım ya. Evet, şimdi 21. surenin 30 ve 31. ayetlerini açalım. 323. sayfa. Burada Allah-u Teala diyor ki: "Evelem yerellezine keferu enne's semavati vel arda kanata ratqan fefetaknahuma." O kafirler görmedi mi? Göklerle yer bitişikti. Başlangıçta. Göklerle yer bitişikti. Şimdi düşünün, yaratılmadan önce su var. Cenab-ı Hakk'ın arşı suyun üzerinde. Göklerle yer bitişik vaziyette. Ayrılmamış. فَفَتَقْنَاهُمَا Biz o ikisini patlattık. Patlattık manasını neden verdiğimizi biraz sonra öbür ayet-i kerimeden göreceğiz. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Bütün canlıları da sudan yarattık. Ne kadar canlı varsa hepsini sudan yarattık. Şimdi bunları görmediler mi diyor. Demek ki göklerin ve yerin bitişik olduğu konusunda eğer bir ilmi çalışma yapılacak olsa insanlar bunu görecekler. E bugün işte büyük patlama falan diyorlar. O büyük patlama diyenler göklerle yerin bitişik olduğunu keşfetmişler ki bunu söylüyorlar. Yani bunlar anlaşılabilecek, araştırma yapıldığı zaman bulunabilecek bilgiler demektir. Efela yu'minun. Durum böyleyken neden inanmazlar? Şimdi her zaman burada tekrar ettiğimiz bir şey var biliyorsun. Allah'ın ayetleri iki türlü, yarattığı ayetler var, bir de indirdiği ayetler var. Biz doğduğumuz günden itibaren Allah'ın yarattığı ayetleri okuyoruz. İster Müslüman olsun, ister dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, insanlar doğduğu günden öldüğü güne kadar Allah'ın yarattığı ayetleri okuyorlar. Yani ondan bilgiler elde ediyorlar. Tabiattan, çevrelerinden, kendi nefislerinden. Bir de Allah'ın indirdiği ayetler var. O zaman yeryüzünde herkes her gün Allah'ın ayetlerini okuyor. Her ilim adamı bilgisini Allah'ın ayetlerinden öğreniyor. Ha, her ikisi şeyden, Allah'ın yarattığı ayetlerden bilgisini öğrenenlerle Allah'ın indirdiği ayetlerden bilgisini öğrenenler içerisinde bunu kendi menfaatlerine, arzularına alet etmek isteyenler çıkar. Dolayısıyla her iki tarafa da bir sürü hurafeler girer. İlim dediğimiz taraf da hurafelerle dolu olur. İşte din dediğimiz tarafa da insanlar hurafeler yığabilirler. Ama dürüst olanlar doğruyu bulurlar her iki taraftan da. Onun için Allah-u Teala Estağfirullah innema yakşallâhe min ibâdihil ulema, Allah'a derinden saygı duyanlar alim kullarıdır diyor. Hangi ilimle meşgul olursa olsun. وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِهِمْ Yerin içine doğru ağır baskılar koyduk, yani dağlar. Onları yeryüzü sarsar diye koyduk. O zaman demek ki onun yerin içerisinde yeryüzünü sallayacak bir takım yapılar var. Ve dağlar bu sarsıntıyı engelliyor. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا فِجَاجًا سُبُلًا Dağların arasında derin yollar ve başka yollar da oluşturduk. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Belki istedikleri taraflara gidebilirler. Yani dağlar ne kadar yüksek olursa olsun mutlaka öbür tarafa geçeceğiniz bir yol orada bulunur. Allah yaratılıştan bunu koymuş. Bir de Fussilet suresini açıyoruz. 41. sure 9. ayet. Oradan itibaren okuyacağız. 476. sayfa. Burada Allah-u Teala diyor ki kul eynnekum letekfurune billezî halakal arda fî yevmeyn. Şu yeryüzünü yani dünyayı iki günde yaratan Allah'ı görmezlikten mi geliyorsunuz? وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا Ona benzer nitelikte varlıklar oluşturuyorsunuz. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Bu tüm varlıkların sahibidir. Siz o tüm varlıkların sahibine benzer nitelikte varlıklar oluşturuyorsunuz kendi zihninizde. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا Allah-u Teala üstten aşağıya doğru dağlar yerleştirmiştir. Demek ki biz dağları aşağıdan yukarıya zannediyoruz. Ama bu üstten aşağıya doğru ifade ediyor ayetler. Onun için bu meseleleri anlamak için çok iyi jeoloji bilgisine ihtiyaç var. Mesela bu konunun uzmanlarıyla birlikte çalışmak nasip olsa biz çalışmaktan büyük bir zevk alırız. O zaman bu ayetleri çok iyi anlama imkanımız olur. Ve bâreke fîhâ Allah yerin içerisine bereket koydu. Ve kaddere fîhâ ekvâtehâ fî erbu'at eyyâm Allah yerin gıdalarına o gıdaların ölçüsünü de 4 günde yerin içerisine koydu. Yani toprağın içerisinde üreteceği bütün gıdaların ölçüsü orada hazır duruyor. Öyle ki toprağa domates atarsanız domates bitiyor. Biber atarsanız biber bitiyor. Elma tohumu atarsanız elma bitiyor. Neyi atarsanız. Çünkü her birinin toprağın içerisinde ölçüleri var. Her birinin orada yapısı oluşturulmuş. Bu da 4 günde oluşturulmuş. Şimdi 2 günde yarattı Cenab-ı Hak yeryüzünü, 4 günde ne yaptı? Gıdalarını toprağın içerisine yerleştirdi. Toplam kaç günü diyor? 6. Bu yeryüzü. Dünyaya baktığımız zaman çok küçük bir gezegen. Ama son derece önemli. Şey, dünya dediğim kainata baktığımız zaman. Fakat son derece önemli bir gezegen. Peki gökler? Diyor ki orada bir atladım, tamam doğru. Ve bareke fiha ve kaddara fiha akhwata fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin. Araştıranlar için eşit uzaklıktı. Yani sizin hepinize o gıdalar eşit uzaklıktadır. Şu, o toprağın içerisindeki o yapılar. Yeter ki onu araştırın. Araştırın. Bu toprakta hangi ürünler yetiştirir? Deneyin. Şunu yapın, bunu yapın. Hepinize eşit uzaklıktadır o. Çalışan kazanır. Çalışmayan hiçbir şey yok. Gereken bilgilere sahip olan kazanır. Olmayana bir şey yok. Yani Müslüman kafir ayrımı yok. Herkesi eşit uzaklıkta burada. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٍ. Sonra işte bununla beraber burada sünmeye sonra anlamı vermek yanlış olur. Gökyüzüne yöneldi. Gökyüzü duman halindeydi. Şimdi o gökte yer bitişikti. Patlattık diye mana vermemizin sebebi bu. Patlatılan şey dumana dönüşür değil mi? Yoksa ayırdık ikiye böldük şeklinde mana verilebilir kelime itibariyle. Ama bu iki ayeti birleştirdiğiniz zaman orada bir patlama olduğu anlaşılıyor. Çünkü yeryüzü yaratılıyor. O iki günde yaratılıyor. Ben bunu bir kaba inşaat gibi düşünüyorum. Dört günde de gıdalar oluşuyor. Bu altı günün iki gününde de bu altı günde bu yeryüzünde gıdaların ölçüleri oluşurken Cenab-ı Hak gökyüzünde yaratıyor. Ama gökyüzüne yöneldiği zaman duman halinde. Gökte yer bitişikti. O zaman öyleyse burada büyük bir patlama oluşuyor. Çünkü duman haline geliyor. Yani işte gaz bulutu falan deniyor bugün. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا قَالَتَ اَتَيْنَا طَائِعِينَ. Tabi o gökyüzünü yedi gök olarak da düzenliyor, diğer ayetlerde okumuştuk. Göklerle yere diyor ki Cenab-ı Hak, ister gönüllü ister gönülsüz benim emrime geleceksiniz diyor. Şimdi bütün eşyanın dili var. Eşya konuşabiliyor. Artık biz bu devirde öğrendik bunun eşyanın konuştuğunu. Mesela teyplerdir bilmem, o bilgiyi yüklenen şeyler, işte bilgisayarlar, şunlar bunlar. Bugün eşyanın konuştuğunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Allah-u Teala göklere ve yere emrini veriyor. Onlar konuşuyor. Ama onlarda irade yok. İstesen de istemesen de benim emrime geleceksin diyor. Ama insanlar öyle demiyor. İster yaparsın, ister yapmazsın diyor. Sana iki yol açtım diyor. Çünkü insanlarda irade var, göklerde yerde irade yok. İstesen de istemesen de emrime geleceksin diyor. Onlar ikisi de diyor ki eteyna ta'i'in. İsteyerek emrine boyun eğdik ya Rabbi. Fekadahunne seb'a semavat. Allah bu gökte yeri, yani şey, o gökleri, o duman halindeki gökleri yedi gök olarak düzenledi. Fi yevmeyn, iki gün içerisinde. Ve evha fi kulli semain emraha. Ve her gök katında onun emrini ona vahyetti. Yani her birinin ne yapacağını, görev taksimatını yaptı. Ve zeyyenne semâed dünya bimasâbiha. O yedi gökten en yakın gök, yani yeryüzüne en yakın gök, onu süsledik yıldızlarla. O zaman birinci kat sema hangisi oluyor? Yıldızların bulunduğu sema. Bugün astronomi hangisiyle uğraşıyor? Yıldızlarla. Yıldızların ötesine geçebildiler mi? Daha birinci kat semayı insanlar keşfedebilmiş değil. Onun arkasında ikinci, onun arkasında üçüncü, dördüncü, giderek genişleyen, anormal bir şekilde genişleyen gökler var. Aslında onların her birini gözümüzde görmüş gibi keşfetmemiz gerekiyor. Biraz sonra ilgili ayet okuyacağım. Keşke ilim adamları Kur'an-ı Kerim'i keşfetseler de ilimde ilerlemenin ne demek olduğunu bir görseler. Şimdi Cenab-ı Hak nasip etse, benim bütün böyle arzum o, bütün üniversitelerin tepesinde bir üniversite kurmak istiyorum. Cenab-ı Hak lütfederse. bütün üniversitelere, dünyada ne kadar üniversite varsa hepsine, her bir bilim dalına Kur'an-ı Kerim'den ayetler. Her bir bilim dalının uzmanları o ayetler üzerinde çalışacak. O zaman siz görün kalkınmanın ne demek olduğunu, bilimsel gelişmenin ne demek olduğunu. Şimdi geçen sene o bir şeyde, İsviçre'de miydi? Bir yer altında bir patlama denemesi vardı. Onun bir ismi vardı. Şimdi ne? Ne diyorlardı? CERN bir şey, CERN diyor değil mi? CERN mi? CERN bir şey diyorlar. CERN, evet. Şimdi onunla ilgili beni bir televizyon kanalına çağırmışlardı. Gittim, orada uzmanlar var. Konuşuyorlar onunla alakalı. Dedim ki vallahi ben bu işin uzmanı değilim. Ben sadece Kur'an-ı Kerim'de ilgili birkaç ayet okurum. O ayetleri orada onlar konuştular, bize bu ayetleri okuduk. Baktık ki onların bilgileri bu ayetlerin çok çok gerisinde. Keşke onlar bu ayetleri okusalardı, kim bilir hangi noktalara geleceklerdi. Çünkü onların uzmanlık sahası. Yani bizim anlamamız mümkün değil. Yani bu bizim işimiz değil ki. Bu tür konularda çalışan insanlara bizim yapabileceğimiz Arapça bakımından yardımcı oluruz. İlgili ayetleri bulma bakımından yardımcı oluruz. Ondan sonrası onların işidir. Evet. Ve zeyyenne semâe dünya masâbihâ ve hifzan. Birinci kat semayı hem diyor yıldızlarla süsledik, hem de bir koruma yaptık. Birinci kat sema aynı zamanda dünyayı koruyor. Neden koruyor? Tabi onu bir kısmını ayetten öğreniyoruz. Ama bunu da ilim adamları ortaya koymaları lazım. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Güçlü ve her şeyi bilen adamın, bilen haşa, Allah-u Teala'nın koyduğu bir ölçüdür bu. Allah bir ölçü koymuştur hepsine. O ölçüyle ilgili bir takım ipuçlarını da biraz sonra göreceğiz. Şimdi 37. sureyi açalım. 6. ayetten itibaren okuyacağız. 445. sayfa. Allah-u Teala burada buyuruyor. İnna zeyyennes semâed dünya bizînetinil kevâkib. Biz en yakın göğü yıldız süsleriyle süsledik. Gerçekten hava açık olduğu zaman bakarsınız, bakmaya doyamayacağınız güzellikler olur gökyüzünde. Yıldızlarla süsledik diyor. Yani dünyayı bu kadar güzel yaratmış, o şeyleri de, yıldızları da dünyanın tavanındaki süsler şekline getirmiş Allah-u Teala. Ve hifzan min kulli şeytanin marit. İşe yaramaz her şeytandan da koruma yeri yaptık. Ondan koruduk yani. La yessemme'une ilel mele'il a'la. Şimdi birinci kat semaya, semadan ötesine, yani yıldızlardan yukarısına şeytanlar çıkamıyor. Mele-i âlâya kulak kabartamıyorlar. O zaman mele-i âlâ nerede? Birinci kat semanın üstünde olduğu anlaşılıyor. Yani birinci kat semada yani. Mele-i âlâ dediğimiz yani kainatın yönetim merkezi demek. La yessemme'un ila'l mele'il ala ve yuqzafun min kulli janib, her taraftan onlara taşlar atılır, şeytanlara. Şimdi Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman şeytanı kovmuştu, değil mi? Nereden kovmuş o zaman? Birinci kat semada. Bir de ikinci kez kovdu. O da Adem Aleyhisselam'ın bahçesinden. Adem Aleyhisselam'la beraber. Ve şeytanlar artık o kovuldukları yere tekrar çıkamıyorlar. Orada onlarla ilgili engeller var. Evet, duhuran, tard edilerek, kovularak onlardan uzaklaştırılır, her taraftan taşlar atılır. Ve lehum azabun vasib, bir de onlardan ayrılmayan bir azap da vardır, bir ızdırap da çekerler. İlla men hatifel hatfe, oraya kadar çıkıyorlar o yıldızların bulundukları yerlere, kulak kabartarak bir takım bilgiler duyabiliyorlar oradan. Çünkü bütün kainatın yönetim merkezi olduğu için her şey orada konuşuluyor. فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. Öyle bir durumda da hemen bir gök taşı, bir meteor onları delecek şekilde peşlerine düşer. Şimdi bir başka şey daha, bir başka ayet daha okuyoruz. 15. surenin 21. ayeti. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. 262. sayfa. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Her şeyin hazineleri mutlaka bizim katımızdadır diyor. Her şeyin hazineleri bizim katımızdadır. 21. ayet. Okuduk nasıl olsa gerek yok ona. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Onu diyor belli bir miktarda ancak indiririz. Yani hepsi göklerde bütün şeyler. Şimdi hatırlayın, kainat yaratılmadan su ve Allah'ın arşı vardı değil mi? Bir de göklerle yer birbirine bitişik vaziyetteydi. Her şeyin bizim katımızdadır. 43. surenin 11. ayetinden itibaren okuyalım. Kaç? 489. sayfa. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً بِقَدَرٍ. Gökten belli bir ölçüyle su indiren Allah-u Teala'dır. Şimdi hazinelerden geliyor ya. Şimdi demek ki insanlar göklerde araştırma yapsalar su hazinelerine görecekler. فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. O suyla ölü bir beldeyi diriltiriz. Beldenin şeylerini, bitkilerini çıkarırız, yayarız. كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ. Siz de böyle çıkacaksınız, çıkarılacaksınız. Demek ki insanlar öldükten sonra hepimiz öleceğiz, hepimiz toprak olacağız biliyorsunuz. Ama hepimizin vücudundaki tüm özellikleri taşıyan o küçücük, adına Cenab-ı Hakk'ın nefis dediği o küçük madde, artık adına ne denirse, Kur'an-ı Kerim nefis diyor. O bizim tohumumuz olarak toprakta olacak. Demek ki o zaman gene göklerden yağmur yağacak ve toprakla su birleşince gene çamur olacak. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ın vücudunun oluşması gibi, toprak ana rahmi gibi görev görecek ve biz o şekilde yeniden yaratılacağız. Zaten bir başka ayette de okuyacağız. وَاَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا diyor. Sizi yerden bir bitkiyi bitirir gibi bitirmiştir Allah. Adem Aleyhisselam'ın ilk oluşması öyle. Yani bunlar ilim adamlarına öylesine ufuk açacak şeyler ki, bizim için işte genel bir özet okuyoruz. Biz öyle fazlaca bir şey anlamıyoruz ama bu konunun uzmanları olsa kim bilir neler söylerler. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا. Tüm çiftleri yaratan, eşleri yaratan Allah-u Teala, Allah-u Teala'dır. Yani her şeyi eş olarak yaratmış. İşte erkekliği, dişiliği, her şeyi çift yaratmıştır. Ve ceale lekum minel fulki vel en'ami ma terkabun. Allah sizin için gemilerden ve en'am denen hayvanlardan bineceğiniz hayvanlar oluşturmuştur. Binekler oluşturmuştur. Litestevu ala zuhurihi thumme tezkuru ni'mete rabbikum. Onların üstünde şöyle düzgün durasınız ve Allah'ın size verdiği nimeti hatırlayasınız. İzesteveytum aleyhi ve tekulu, üzerlerine böyle oturup da kurulduğunuz zaman şöyle diyesiniz: Sübhanellezî sahhara lenâ hâze ve mâ kunnâ lehû mukrinîn. Bunu bizim emrimize veren Allah'ın hiçbir kusuru eksiği yoktur. Onun için siz arabalarınıza bildiğiniz zaman mutlaka bu duayı yapın. Çünkü Allah'ın bizden istediği o. Sübhanellezî sahhara lenâ hâze ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ila rabbina lemunqalibun. Ya da şöyle mana vermek belki daha iyi olur. Bu aracı benim emrime veren Allah'a boyun eğerim. Eğer o vermeseydi biz bunları kullanamazdık. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Otuz dokuzuncu surenin 6. ayetini açıyoruz. Hani göklerde her şeyin hazinesi var diyor ya ayet-i kerime. 458. sayfa. Burada diyor ki, ayetin bir kısmından itibaren okuyorum. وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ. Allah size En'am'dan 8 eş indirmiştir. En'am neydi? Koyun, keçi, sığır, deve. 4 hayvan türü. 8 nasıl oluyor? Bunların erkeği ve dişisi. 8. Onları sizin için indirdi diyor. Kim bilir nereden indirildi bilmiyoruz ki. Ama hazineleri göklerde işte. Ama diğer hayvanlar için demiyor. Dikkat edin. Bu hayvanların çok farklı bir özelliği vardır. Çok farklıdır. Diğer hayvanlar gibi değildir. Bunlar da mesela diğer hayvanlar çok zekidir. At, eşek, ne bileyim bu yabani hayvanlar, kuşlar, şunlar çok. Ama bunlar öyle değil. Onun için mesela aptal adamlar için koyun derler. Koyun gibi. İşte inek derler falan. Efendim? Şey değil yani, pek zekasını kullanamazlar. İşte mesela kafirleri Cenab-ı Hak hep en'ama benzetir. Ulaike kel en'am belhum adal diyor. Yahlukukum fi butun ummahatikum halqan min ba'di halq. Allah sizi annelerinizin karnında bir şekilde yaratır, arkasından bir başka şekilde, sonra başka bir şekilde yaratır. Fî zulümâtin selâs. 3 karanlık içerisinde yaratır Cenab-ı Hak sizi. İşte bir bu annenin vücudunun oluşturduğu karanlık, ikincisi ana rahminin oluşturduğu karanlık, üçüncüsü onun içerisindeki kesenin oluşturduğu karanlık. Ana rahmin içindeki kesenin oluşturduğu karanlık. Zalikumullahu rabbukum. Sizin Rabbiniz olan Allah budur. Lehul mulku. Tüm yetki, hakimiyet O'nundur. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Fe enna tusrafun. O zaman ne tarafa çevriliyorsunuz? Niye başka taraflara bakıyorsunuz da Cenab-ı Hakk'ın bu şeyine bakmıyorsunuz? Bak Allah size bu akıl ve irade verdi diye niye kendinizi sağa sola çekiyorsunuz? Yani nereden güç alıyorsunuz da böyle sağa sola gidiyorsunuz? Allah'ın yolundan gitseniz de. Kendinizi ne zannediyorsun? Bütün yetki onun, Allah'ındır. Şimdi Nuh kavmiyle ilgili şey yapalım. 71. sure 15. ayet. Beş yüz yetmişinci sayfa. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Yani Hazreti Nuh'un şu sözünü bize naklediyor. Bu söz Hazreti Nuh'a ait. Elem terav, kendi kavmine diyor, görmediniz mi? Keyfe halakallahu seb'a semavatin tıbaka. Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış, görmediniz mi? Bu söz Nuh kavminden başka hiçbir topluluk için söylenmiyor. Biz görmedik bunu. Biz görmedik. Bizde böyle bir bilgi yok. Şu anda bizim elimizdeki bilgi en fazla birinci kas semayla alakalı. O kadar, başka yok. Astronomide. Ama Nuh kavmi yedi katı da gözüyle böyle görür gibi biliyormuş. Orada bilgi seviyesi bizden çok çok yüksek. Peki nereden öğrendi bunlar? Nereden öğrenecek? Adem Aleyhisselam'a yakın, Adem Aleyhisselam'ın torunları. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretmedi mi? Onların içerisinde bütün bu göklerin katları, şunları, bunlar hepsi de dahil işte. Ama bizim de bunları bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Buna teşvik eden, bunu emreden çok sayıda ayet var. Demek ki önümüzde daha keşfetmemiz gereken namütenahi yerler var. Sınırsız yerler var. Şimdi yedi tane gök. Ve cealel kamara fihinne nuran. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle benim elimin durumunu birinci kat sema olarak düşünün. Bunun etrafında yedi tane gök var. Diyor ki ayı ve güneşi onların içerisinde, mesela şu iki tane mikrofonu da ayı ve güneş kabul edin, bunun içerisinde diyor. Ay ve güneş şeye dahil değil, birinci kat semaya dahil değil. Yani o katlara dahil değil. Ayrı bir yapı. Bunların içerisinde diyor ve cealel kamera fihinne nuran. Ayı bunların içerisinde bir nur, şey değil yani, ışık, ışık. Yani münir manasında ışığı yansıtan bir alet, bir şey yaptı. Ve ceale şemse siracen, güneşi de sirac, kandil yaptı. Yani güneş ışığı oluşturan, üreten bir yapıda, ay gelen ışığı yansıtan bir yapıda. Ama nerede? Bu birinci kat semanın içerisinde. Birinci kata dahil değil yani onlar. Çünkü yıldızların dışında oluyor onlar. Zaten bugün de onları yıldızların dışında sayıyorlar değil mi? Hocam, içerisinde. O yedi göğün. İşte hepsini arıyor. Ben şimdi burada, benim şimdi yedi tane elim olsa arka arkaya sıralarım. Bir tane elim olduğu için bunu birinci kat sayın, gerisini arkadan zihninizde düşünün dedim. Fazla elim yok, olsaydı yapardım. Şimdi bu birinci kat sema olarak düşünün diyorum. Bunun dışında altı tane daha var tabii. Bunun ortasında kalıyor. Ayla güneş. Sonra diyor ki bir başka şey daha söylüyor. Yani şunu da bilmiyor musunuz demiş oluyor yukarıda. Vallahu enbetekum minel ardi nebata. Allah sizi topraktan bir bitki gibi bitirdi. Gerçekten öyle. Yani topraktan gelen gıdalar anamızın vücudunda, babamızın vücudunda bizim tohumumuzu oluşturuyor. Sonra bunlar anne rahminde birleşerek ilk yapımız oluşuyor. Sonra devamlı topraktan gelen gıdalarla besleniyoruz ve hala topraktan gelen gıdalarla vücudumuzu devam ettiriyoruz. Ve bizden ayrılan bütün parçalar da toprak oluyor. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا. Sonra sizi tekrar toprağa iade edecektir. Ve يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ. Ve yeniden çıkaracaktır. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاتًا. Allah bu yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına sermiştir. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا. Oradan oraya gidebilirsiniz diye sübülen ficacen yollar ve derin vadiler oluşturmuştur. Evet, bir de 65. surenin 12. ayetini okuyalım. Şimdi gökler 7 tane. Bir de yere bakalım. Yer nasıl? Yer nasıl? Kaç? 558. sayfa. Talak 12. ayet. Allahullezî halaka seb'a semâvâtin. Gökleri yeri yaratan Allah. Ve minel ardı mislehunne, yerden de onların bir mislini yaratmıştır. Demek ki göklerde o yedi gök var ya, o yedi göğün benzerini yerin içinde yaratmış Allah-u Teala. Peki, yeryüzünü biz gökyüzünün bir maketi olarak kabul edebilir miyiz? Edilir mi? O zaman yeryüzüne göre biz kaçıncı semada yaşıyoruz? 7. katta yaşıyoruz, değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme miraca çıktığını düşünün. O da Sidretül Münteha diyor. Sidre kiraz demek, kiraz ağacı. En son noktadaki kiraz ağacına kadar çıkıyor. İndeha cennetül me'va, onun yanında me'va cenneti var, bahçesi vardı diyor. Bakın, şimdi siz alt tabakalarda yerin üst tabakası gibi böyle bahçeler falan hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Demek ki esas şeyler 7. kat semada. Çünkü onun misli olduğuna göre, o zaman 7. kat semada şu yaşadığımız dünyaya benzer bir yapıda olması lazım. Ve buradan yerin içine kadar 7 tane tabaka olacak ve o tabakalar da gökyüzünün bir maketi olacak. Demek ki gökyüzüne çıkmadan da yeryüzünden onun maketinden inceleme imkanlarımız olacak. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ İşler bunların arasında döner dolaşır. Aşağıya iner, yukarı çıkar. Bütün işler, demek ki en üst kattaki işin en alt kattakiyle bir alakası var. Ya da birinci kat semayla'dan yedinci kat semaya kadar, yani yeryüzünde olan işlerin gökyüzüyle alakası var. Şunu bilesiniz ki Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilma, Allah her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. İşte şimdi Allahü Teala burada bize emir veriyor. 29. surenin 20. ayetinde diyor ki: "Kul siru fil ard." 397. sayfa. De ki yeryüzünde gezin dolaşın. Yeryüzünde gezin dolaşın. فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ Evet, bu akşamki ders çoğunuzu hiç ilgilendirmedi görüyorum, ama olsun, böyle bir derse de ihtiyaç var. Siz ilgilenmeyebilirsiniz ama birçoğu uyuyor çünkü bak. Yani bayağı uyuyanlar var, öyle bir tane iki tane değil. Farkındayım uyuyanların. Ama buna da ihtiyaç var. Bunu da bilmek lazım. Diyor ki Allahü Teala: "Kul siru fil ard." De ki yeryüzünde gezin dolaşın. "Fenzuru" düşünün. Bakın. "Keyfe bede'el halk." Allah yaratılışı nasıl başlattı? Araştırın bunu diyor. Düşünün. "Sümme Allahu yunşi'un neş'etel ahira." Allah bir sonraki yaratılışı da ortaya koyacaktır. Yani bu yaratılış bir kere daha yaratacaktır. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye ölçü koyar. Her şey ölçüyledir. Ölçüsü hiçbir şey yoktur. Ve 79. sure Nazihat suresine geliyoruz. (583) sayfa 27. ayet. Orada Allahü Teala şöyle diyor: "E entum eşeddu halkan emissema." Sizin yaratılışınız mı daha güçlü yoksa göklerin yaratılışı mı? Benaha. Gökleri Allahü Teala bina etmiştir. Adeta bir apartmanın katları gibi işte. Rafa'a semkeha. Onun yüksekliğini de yükseltmiştir. Yani ne diyoruz? Onun tavanını da yükseltmiştir. Göklerin yüksekliği de oldukça fazladır. Ve altaşe leyleha, gecesini karanlıklatmış ve ahraca duhaha, ve aydınlığını da çıkarmıştır. Vel arda ba'de zelke dehaha, yani gökleri oluşturmuş, gecesini oluşturmuş, aydınlığını çıkarmış, sonra bundan sonra yeryüzünü döşemiş, bütün şeyleriyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle, her şeyle, diyor işte, ahraca minha ma'aha ve mar'aha, yeryüzünden sularını çıkarmış ve hayvanların otlayacağı meraları çıkarmış. Vel cibale ersaha, dağları yeryüzüne yerleştirmiş. Niçin? Meta'an lekum ve li'en'amikum, sizin ve en'amınızın yiyeceği olarak. Bütün bunlar hazırlandıktan sonra Allah insanları yaratmıştır. Yani adeta bir gelin odasını döşemişler. Yiyecekler hazırlanmış. Bütün ikramlar var. Hadi buyurun. Gelin. Gelinle damat bir gelsinler. Yeryüzü işte her şey için hazırlandıktan sonra Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Yani bütün hayvanlar yaratıldıktan sonra. Onun için insanlar herhangi bir hayvanın ya da herhangi bir canlının evrimleşmiş şekli değil. Tamamen, çünkü bütün bunlar bizim için yaratılmıştır. Bizim için o zaman o hangi hayvandan geliştiysek başta onun için yaratılmış olması lazım. Evet, en son İnsan suresini okuyoruz. 76. sureydi galiba, Ömür'e yazmamışım. 577. sayfa. Burada Allahü Teala diyor ki: "Hel ete alel insani hinun min ed-dehri lem yekun şey'en mezkura." İnsan oğlunun üzerinden uzunca zaman geçmiştir. Yani bütün bu varlıklar yaratılmış. İşte Allahü Teala'nın arşı başlangıçta suyun üzerindeydi. Göklerle yer bitişikti. Cenab-ı Hak bunları patlattı. Önce yeryüzünü yarattı. 6 gün içerisinde yeryüzünde her şey oluşurken bu 6 günün 2 gününde de gökleri yarattı. Gökleri 7 kat olarak yarattı. Yeryüzünde aynen göklere benzer şekilde içeriye doğru 7 kat olarak yarattı. Sonra yeryüzüne bütün hayvanları yarattı. Bütün bitkileri yarattı. Gökten en'amı yeryüzüne indirdi. Yani o bizim zevkle yediğimiz ve istifade ettiğimiz hayvanları. Bütün bunlar oluşuncaya kadar çok zaman geçti. İnsanla ilgili hiçbir bilgi yoktu. Hiçbir bilgi yoktu. Evet, ruhlar alemi de yok tabii. Yahya oradan şey yapıyor. Şimdi ruhlar alemi diye biliyorsunuz çok açık ayetler olmasına rağmen bir takım böyle son derece zayıf rivayetlere dayanarak ruhlar alemi diye bir şey oluşturuluyor. İnsana ruhunun üflenmesi Secde suresinin 9. ayet olacak, 32. sure. Ana rahmindeyken vücut 102. gününe girdikten sonra olur. O zamana kadar öyle bir şey yok. O zaman. Dolayısıyla ruhlar alemi diye bir olay yok. Zaten bu ayette diyor, hiçbir bilgi yoktur diyor. İnna halaknel insane min nutfetin emşaç. İnsanı şu hayvandan bu hayvandan değil, döllenmiş yumurtadan yarattık diyor. O yumurta da toprağın içerisinde oluşuyor. Şimdi nasıl yediğimiz gıdalardan bizim vücudumuzda, eşimizin vücudunda oluşuyorsa, ilk başta bu toprakta oluşmuş. Ne kadar uzun sürede oluşmuş onu Allah-u Teala bilir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurala göre. Nebtelihi, biz insanı bütün bu imkanları verdikten sonra zorlu bir imtihandan geçiririz. Fece'alnâhu semî'an basîrâ. Bu sebeple onu semî' ve basîr, dinleyen ve basiret sahibi olan birisi olarak oluşturmuşuzdur. Yani hem gözüyle görür hem aklıyla görür. Hem kulağıyla dinler hem aklıyla dinler. Dinlemiş olduğu şeylerin değerlendirmesini yapar. İşte bu farktır insanı insan yapan. Ve insana bu farkı veren de sahip olduğu ruhtur. Başka bir şey değil. Burada sık sık tekrarladığımız gibi ruh şu bilgisayarın yazılımına benzer. Vücut bunun mekanik tarafı, can da elektriğidir. Bu bilgisayara eğer yazılım yüklenmezse bu bilgisayar diğer elektrikli aletlerden farklı bir alet değildir. Diğer elektrikli aletler bir işe yarar, bu hiçbir şeye de yaramaz. Hiçbir işe yaramaz eğer buna bir şey yüklemezseniz. Yazılım. Ama yazılım yüklediğiniz zaman da işte nelere yaradığını biz hepimiz biliyoruz. Ruh insanın yazılımı gibidir. İşte bunun diğer aletler, diğer elektrikli aletlerden ayıran nasıl bundaki yazılımsa, insanda diğer tüm canlılardan ayıran ondaki ruhtur. İnna halaknal insane min nutfetin emşac ve cealnahu semian basira. Onu şeyden yarattık diyor, insanı döllenmiş yumurtadan ve onu semia ve basir yarattık. Gözüyle de görür, aklıyla da görür. Kulağıyla işitir, işittiklerini zihninde değerlendirir. İnna hedeynahu sebil ve onu yola yönlendirdik. Hadi bakalım çık. Önünde iki tane yol. İster doğru yoldan gidersin, ister yanlış yoldan. Tamamen sana kalmış. İmma şakiran, ya bütün bu nimetlere karşı teşekkür ederek nimetleri verenin emrine göre yürür. Ve imma kefura, ya da bu nimetleri vereni görmezlikten gelir, kendini tanrılaştırır, başkasını tanrılaştırır, kendine göre yeni bir dünya kurmaya çalışır ve kendini zayi eder, gider. Ahirette de bunların hesabını verir. Evet, şimdi bu şeyden sonra, bu kısa ayetler arasında yaptığımız bu yolculuktan sonra şimdi şeye geliyoruz. Tekrar ilk ayetimize geliyoruz. Bakara suresi 29. ayet 4. sayfa. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. Allah-u Teala başka ayetlerde göklerde olanları da sizin için yaratmıştır diyor. Yarattım diyor. Hepsi bizim içindir. Ve biz bunlardan yararlanarak bilim üretmemiz lazım. Medeniyet kurmamız lazım. İnşallah haftaya halifelik konusuyla ilgili ayeti anlamaya çalışacağız. Ve gerçekten şaşırtıcı bir şekilde İslam aleminde yaygın bir hurafe var bu konuda. Çok kötü bir hurafe var. İnsanı Allah'ın halifesi gibi göstererek ondan acayip şeyler, hurafeler oluşturuluyor. O halifelik ve ondan sonra gelen şeyler inşallah haftaya okuyacağız. İnsanın bilgi ve medeniyet üretmesine sebep olan yapısıdır o. İnşallah haftaya okuyacağız. Bizden başka bilgi ve medeniyet üretecek bir varlık da yok. Zaten meleklerin secde etmesinin sebebi de odur. Şeytanın kıskanması da odur. Ondan kaynaklanıyor. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Sonra Allah-u Teala gökyüzüne yönelmiş, onları yedi gök olarak düzenlemiştir. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Her şeyi bilen odur. Evet, böylece bugün bir farklı yolculuk yapmış olduk.